alla som står i hans väg väntar död, men han ger ingen nåd. Med mäktiga armé från norr i strid, denna tid till krig. Legenden har spått gult och blått, han fruktar ej svärd eller skott. Lejon går fram i krut och damm, i krut och damm. För Stavros, Arnolfus, Ligera ett i flera. Acerbus, ett inget, Augusta, Herrangusta. När stormen Europa har nått ond och död, förödande blodbad. Ta makten från kejsarens hand, katolikerna lämnar sitt land. Rikskonstens framtid är här, finns den väg deras söner skall gå. Så som lejonet leder den här i strid, denna tid till krig. Legenden den löd, örnens död, den skållas i helvetets glöd. Och nu kom fram, Västerman, Västerman. Gustavus, Adolfus, Libera ett i flera. Acerbus, ett inget, Augusta, Herrangusta. Gustavus, Adolfus, kom fram, Libera i flera. Acerbus, ett inget, kom fram, Libera. Kanonen stormar vid Breitenfeld. Väntar död eller ära. Blås dina tag, se till att hålla. Följa kung, rid i strid. Gott med uns, våra konung har talat. Hör vårt stridsrop, gott med uns. Rönnets lag, fält av blod. Födseln stor. Livsen ska dras som hur gäller det att ligga i. Men på allvar och skämt lovar inget bestämt, för det vet jag Orsa kompani. Lite hit, lite dit och ge efter en bit. Det får bli din egen strategi. För att du vet vad du vill ska din mun tigas till. Dalas Noal snurrar om. Både dig och din vän, ni får komma igen. Varje söndag skäl till söndag trött. Ingenting går upp på gamla dalarna. Är det som är ska. Ja! Allihop är man. Ja! Ja, men då Brockvist då hejar vi! Guldor hela dagen, hej! Vasa bäst med blad, hej! Ingenting går upp på gamla dagarna. Är det som jag ska? Ja! Allihop är man. Ja! Ja, men då Brockvist då hejar vi! Just sommaren går jag och väntar på, just sommar med blommor och himmel. För sommaren är generös, tack vare en viss liten tös. Sommaren är med Maria. gör mig så jätteglad. Sommaren med Maria, sommar med sol och bad. Hon över ängen dansar, sjunger så glatt och ler. Binder små blomsterkransar som hon sin mamma ger. Brunbränd av sommarsolen gör hon små glädjesprång. Svänger så sött med kjolen och plockar ett blomsterfång. föddes till din ära. Att sjunga högt en gång med forntids gamla visor. Now we have the sauce. We can finally. Jag minns inte vad säga, stanna kvar hos mig ikväll. Men jag såg i dina ögon att du redan lämnat mig. Hösten kom in i mitt hjärta, men jag glömmer aldrig dig. Du försvann som en vind, tårar föll från min kind. Var fanns ingenting utom din ring. Allt du lämnade kvar var en tomhet så stor och helt total. Du försvann som en vind, tårar föll från min kind. Var fanns ingenting utom din ring. Allt du lämnade. Utifrån land, lämna tvivel och sorg på vår strand. Och vårt äventyr börjar på nytt, där vi lämnade för. Kanske var det tid vi behövde för att våga oss ut ifrån land. För vinden har vänt och molnen lättat upp i sky. Tillsammans igen, vi ska aldrig glömma kärleken. Den tid som har flytt har lärt oss känna och förstå att vi tillsammans kan vinna allt. När ljuset har slocknat i natt och vi vunnit vår innersta skatt, finns det då några ord för oss två som kan säga något mer? Nu har stormen bedarrat och kärleken finns här igen. För vinden har vänt, vinna allt det som livet är. Lyssna i mobilen och tunn in appen, sök bara på Sverigekanalen. Lyssna i mobilen och tunn in appen, sök bara på Sverigekanalen. Lyssna i mobilen och tunn in appen, sök bara på Sverigekanalen. Lyssna i mobilen och tunn in appen, sök bara på Sverigekanalen. Thank you. Nu kommer en extra direkt sändning. Besök adressen mobil.ro. Gonna take a deep breath and hold it in. Twirl you around till my head spins. Kiss that lipstick and wear it thin till it's gone. Till it's gone. Break every rule we ever learned. Kick back and watch the big wheels turn. Light up the night and let it burn till it's gone. Till it's gone. Till it's gone. One life, one chance, one ticket to the big dance. You and me still holding on, right down to the last song. Gonna take a deep breath and hold it in. Twirl you around till my head spins. Kiss that lipstick and wear it thin. It's gone, it's gone. Break every rule we ever learned. Kick back and watch the big wheels turn. Light up the night. Let it burn till it's gone, till it's gone, till it's gone. Bye. I love you. Come on, join the joyride. Besök oss på sverigekanalen.wordpress.com, sverigekanalen.blogspot.com, sverigekanalen.com, dalakanalen.webnaut.se. Besök oss på sverigekanalen.wordpress.com, sverigekanalen.blogspot.com, sverigekanalen.com, dalakanalen.webnaut.se. Sverigekanalen sänder nätradio med tillstånd från Myndigheten för press, radio och TV. Sverigekanalen sänder nätradio med tillstånd från Myndigheten för press, radio och TV. Du lyssnar till Sverigekanalen direkt med Gunnar Andersson som ansvarig utgivare. Du lyssnar till Sverigekanalen direkt med Gunnar Andersson som ansvarig utgivare. Du lyssnar till Sverigekanalen direkt med Gunnar Andersson som ansvarig utgivare. Du var mitt liv, du var min dröm, du var mitt allt, min kära. Jag ville hålla dig så tätt intill och alltid var dig nära. Du sa att vi, ja du och jag, alltid skulle vara tillsammans. Men när du lovade mig att jag var allt för dig, var du redan någon annan. Tomma löften, tomma ord, inget jag förstuvar som förändrar. Som om allting var en lek, löften blev till svek och kvar stod jag med sårat hjärta. Tomma löften, tomma ord, allting gick så fort, vi som var bästa vänner. Allt du sagt och allt du gjort, var finns bara tomma löften, tomma ord. Jag sitter här och ser tillbaks på allting som passerat. Jag tänker hur dum jag var som trodde att för oss var ödet menat. Men jag trodde ju att kärleken hade kommit för att stanna. Men du lämnade mig här ensam kvar och gav mitt hjärta till någon annan. Tomma löften, tomma ord, inget jag förstod, du var som förändrad. Som om allting var en lek, löften blev till svek och kvar stod jag med sårat hjärta. Tomma löften, tomma ord, allting gick så fort, vi som var bästa vänner. Allt du sagt och allt du gjort, kvar finns bara tomma löften, tomma ord. Tomma löften, tomma ord, inget jag förstod, du var som förändrad. Som om allting var en lek, löften blev till svek och kvar stod jag med sårat hjärta. Tomma löften, tomma ord, allting gick så fort, vi som var bästa vänner. Allt du sagt och allt du gjort, kvar finns bara tomma löften, tomma ord. Du gamla, du fria, du fjällhöga nord, du tysta, du glädjerika sköna. Jag hälsar dig vänner på jord, din sol, din himmel, dina änder gröna. Och är att ditt namn flög över jord. Jag vet att du är och du blir vad du var. Ja, jag vill leva, jag vill dö i Norden. Ja, jag vill leva, jag vill dö i Norden. Fast bude fåret ska ni tro en enda stund där rona han får bara gno. För folk ska ju alltid byta bo och då ska mamma med och bära. Och flåsande trappa upp och ner man gnoga med besked och bär sig halvt och led. För folk ska ju alltid skräpa med och gamla saker är så kära. Det är schatull och spinetter och gamla blekta kaketter och vintermössor och hetter på vilket jag i världen sätter. Och det är lump och klenoder som är tappen och hans broder i form av gamla kommoder och illa gjorda marmorstoder. Och det är gattar och porslinen brommer rullgardin och singelsymaskin och filtar som är luktar naftalin och högar utan tidningsnummer. Lådor och blommor utan talampett och piddestal på trätt utan prins Karl flaggor medaljer och pokal. Pianon, bas, fiol och trummor. Magnus och spåkarna sväller från morgon tills det blir kväller. Och noga på akvareller som inte någon föreställer. Man bär på duschateller av alla sorters modeller och gamla literbuteller där sista droppen ännu dräller. Och det är bord som ej kan stå och klockor som ej går, men det ska med ändå. Stolar och rokokobyrå och soffor ifrån Vasatiden. Tavlor med ramen utan glas och glas, det fint kalas och blommor i en vas och fotografier i en fas och draperier utan sidan. Magnus och svetten den smalar och bär på dyner och sjalar från både kamrar och salar som riktigt vimlar utan malar. Man lastar tunna och bytta och pallar som blir vid lytta och inte ens... Och Oden sade, våren kommer senare, hösten tidigare och sommaren kortare och kortare. Fibra vintern är inne. Människan frös och jättarna frös och även asarna frös. Mjödet stenade i Valhall. Särinner djupfrystes. Ragnarök befriade och död. Ragnarök, Ultima Thule föd. My land, a reindeer father. colors of this land. An act of celebration is at hand. Leave it. lever just nu. Vi behöver oss. Vi stannar här. Gräset grönskar inte bättre vid sidan om. Idag har vi också en direktsändning som alla dagar, och vi har kommit fram till den 20 januari. Faktiskt, det går undan nu tycker jag. Det går framåt och så, 20 januari. 2020. Och upp i norr så försvinner en sol som åtminstone delvis har försökt att komma fram här under dagen. Lite si och så med det, men... Och i morse var det mörkt verkligen där när jag kom ut här. Och det är fortfarande ganska mörkt på morgonen. Men det kommer att bli bättre. Solljuset är ju på väg tillbaka, har vi hört på rapporten. Man kan säga att det var ett avlångt plastföremål som jag hade observerat en bit bort här. Och det var ganska lätt att bära. Någon slags plast, väldigt avlångt. Och det drog jag iväg här, ner på den gamla järnvägen som gick nedanför förut. Och senare fram till miljöstationen. Och slängde i den här för plastbehållaren. Den var avlångt föremål med plast. Ja, det behöver städas på miljöstationen. Jag har inte hunnit att anmäla det faktiskt där. Det var fullt med massa påsar och så där. Och en tvättsäck med fullt med massa saker och kläder, tror jag. Som jag inte orkar titta på i mörket och kylan, utan jag tog en kudde. En liten, hård, fin kudde. Den tog jag faktiskt med mig, och den är skön att luta huvudet och nacken emot. En liten sån här hård uppstoppad kudde. Ja, det anar, man anar ju solljuset där. Det var ju på gång något och så. Trots allt. Det går ju långsamt framåt i alla fall och så nu i delar av Sverige. Och förbi det här gamla brukshotellets park där. Parken utanför brukshotellet. Och det är ju bevisat att det har funnits spår också, järnvägsspår faktiskt, i själva Bruksparken heter det, va? Nedanför Brukshotellet som är ägs av paret Wolin från Stockholm. Det har gått ett järnvägsspår. Det finns ju åtminstone en eller två bilder på det där spåret, eller delvis av spåret. Det var ju ett stickspår som ju gick från själva stationen och svängde vänster där. Alldeles ut med kanten av vägen som är Stationsgatan, som det fortfarande heter. Som ju förr ledde fram till själva järnvägsstationen i Långshyttan. I en vänstersväng så gick ett spår precis på kanten av vägen. Och om jag ser rätt där så är det stenmurar på bägge sidor av den första kanalen. Där bör det lämpligtvis ha varit en järnvägsbro tidigare, som är borta. Eftersom bilden någonstans på nätet här visar ett spår. Och sen ser man också över nästa kanalbro så kommer en trebro. Men under trebron för gående så ser man en järnbalk. Och där kunde man se på någon bild, eller möjligtvis två. Där var det ett stickspår som gick över. Och den första järnvägsbron över den första kanalen är alltså borta. För själva vägen har det inte varit något spår, utan det har varit på sidan. Och jag misstänker att det har varit en järnvägsbro över den första kanalen. Det är två stenmurar där på bägge sidor. Och själva bron är borttagen. Och det var ett spår som korsade faktiskt bägge kanalerna. Och nedanför Länsvägen så var det en kurva till vänster mot en stoppbock. Och i mitten på den där kurvan så fanns en växel, för att det syntes nämligen ett stickspår till höger med en stoppbock. Åtminstone några vagnar fick plats där. Det var väl alltså omlastningen som skedde där under en period ifrån gruvorna i Rällingsberg. Så kom det nämligen med frakterna med båtar, pråmbåtar via kanalsystem. Man fraktade alltså malmen under en period med båtar som stakade sig fram till kanalen här. Och eftersom Långsjöteån och kanalerna är nedgrävda sedan under bruksområdet där, så kunde man inte fortsätta vidare, utan man fick lasta om malmen till järnvägsvagnar där på stickspår. Ovanför den ena kanalbron, det är ett stort betongfundament där. Men det här måste ju ha upphört i samband med att Rällingsbergsgruvorna fick en järnvägsförbindelse när man hade invigt järnvägen till Byvalla. Så anlade man en växel och en träbro över Tyllingforsån någonting, och över ett träskområde, en myr som ju faktiskt leder upp till Rällingsberg, som är en gammal banvall för gruvtågen som byggdes upp med hjälp av material från gruvan. Det är träsk, en myr där, blött och kladdigt, och den banvall som är där har varit för järnvägstågen från gruvorna. Men det är klart att en del saker är inte kvar. Det är rivet och borttaget, så man får stå och fundera på hur det var en gång i tiden, eftersom allt är inte kvar så att säga. Och det var några änder också där i kanalerna som har förbindelse med varann. Och Långsjöteån fortsätter ju sen nedgrävd under bruksområdet och kommer ut sen borta under 270. Och slingrar sig fram ut i sjön Amungen, eller Amungen kanske. Och förbi det som är våran kyrkobyggnad. Ingen traditionell kyrka, men det är ju en byggnad som är i våran kyrka. Och över två kanalbroar. Alltså jag tror jag kommer över den ena kanalbron där, eftersom jag svänger från baksidan av kyrkbyggnaden. Kommer man nedanför brukshotellet där, så är det två kanalbroar. För det är två kanaler kan man se. Och förbi Russinbackens behandlingshem. Förbi Trollbo där, och lite skrep plockning faktiskt. Det var ovanligt mycket skrep, och jag missade ju faktiskt att ta med en soppåse idag. Ja, det var en förskräcklig massa saker idag. Jag minns inte allt. Hittat dricksglas som jag har rengjort. Och ja, det var lite allt möjligt faktiskt. Det var cigarettpaket och snusdoser och gamla tillplattade burkar. Och lite småskrep ute med Länsvägen och så, som jag fick på något vis försöka ta mig med hem. Jag hade ju ingen påse där. Mötte två gamla tanter där som brukar ta en promenad till Rika butiken och sova någon enstaka. Jag mötte med en gubbe som inte tittar ner eller upp eller på sidan och säger något. Bara går på. Det var ganska mycket skrep tycker jag. Och Solhemsvägen hem och sen Tyllingsbo vägen hem. Är en stor belysning, en stolpe som är nedkörd på Tyllingsbo vägen, men jag orkar inte bry mig faktiskt. Det är ingen som bryr sig och nedanför kanalbron där nere för Storgatan så har det stått en skrotbil också utan hjul. Bra länge nu, ett år kanske snart, och jag har sagt till, men det får vara faktiskt, för att det händer ingenting alls där, och då får den ju stå kvar i 1000 år eller så. Det går inte att tjafsa med den här kommunen hur mycket som helst, utan det finns en gräns för hur mycket man orkar hålla på och tjafsa med den här kommunen. Vill de att skrotbilen ska stå där så får de väl stå där. Den står inte vägen för mig i alla fall. Och det får vara nog med det här nu. Och dricksglaset var väldigt bra också. Jag fick ju rengöra det, och den här kudden är väldigt fin också. En hård för nacken och så där. För en stund sen så värmde jag upp fiskbullar med sås och gjorde potatismos till det. Det är väl fortfarande ljust, men det ska väl börja skymma så småningom också här då. Ja, jag minns inte allt jag hittade. Jag fick ju slänga en del skrep i papperskorgen ut med gångbanan, cykelbanan förbi Trollbo där, och sen fick jag med mig hem. Nej, jag gjorde så att jag hittade en del skrep ut med vägen hem och slängde in och sopbehållare här borta faktiskt. Det var någon, ja, det var en mäklarskylt också. Hus till salu med en sån här metallstång och stor skylt. Så det var lite besvärligt att släpa på allt det där. Så att det var dagens stora misstag faktiskt. Man måste ha med sig en liten soppåse som finns för 15 spänn på rulle på Ica där, billigaste. TVn har fel på ljudet, men jag kan se ettan där, någon svartvitt. Jag tror att det är något svenskt faktiskt. Ja, det verkar vara någonting från 60-talet tror jag. Och idag var det inte Ica-butiken och inte en sväng norrut. Men jag brukar ta det lite lugnt hem och så. Det var ju inget katastrofveder. Solen hade nog lite svårt då. Komma fram där på morgonkulan, men sen har den väl kanske kommit fram något mer på dagen här, delvis i alla fall. Och om jag böjer mig fram förbi ett kontrollbord så kan jag se att det är någon slags lite solsken eller med moln och så norrut här som går ner sen. Det ska väl börja att mörkna här. Det måste. Och reporter Roger. Ja, jag såg att Radio Vikingarock hade en annan serveradress här, så att det, nu är mobilen avstängd. Men. Och eftersom det är måndag så ska vi försöka lyssna ifall det blir dragspel på Radio Haninge 16-18. Radiohaninge.se, serveradressen, om det inte är kommunalfullmäktigemöte, vilket gör att det blir inställt 4 gånger på hösten och 4 gånger på våren. Jag har nämligen dragit igång en direktström på VLC Media Player på C-data. Mycket att spela in det här programmet, för det är ganska ovanligt med dragspel. Och mobilen är avstängd, så den kan jag inte pilla på. Och på ettan är det något gammalt 60-tal. Inga mobiltelefoner då, inga datorer och så, utan det är en skrivmaskin på ett bord, säger jag. Gammal hedlig skrivmaskin. Ja. Ja, det var ju så förr. Det skulle ju förändras, men det här verkar vara något 60-tal. Möjligtvis i början på 70-talet kanske. Det som ettan visar just nu faktiskt det. Och det har varit mord också här. Den som blev skjuten i Jordbro avled, och någon blev väl skjuten i Kungens kurva där, och sen var det väl också i Fittja faktiskt där och så. Det är väldigt vad det händer. Det är tätt ibland. Ibland bara några timmar så händer det flera grova saker och så. Och så kollar jag på de här ordningsvakterna förut på femman också där. det är ju psyksjuka människor och fyllgubbar och knarkare och tjejer som är galna och så vidare. Och men när jag hade duschat och så hade jag torkat håret och så, ni vet, och så blev det ju två semlor och varm mjölk och sen har jag varit i sängen. Vilat och så för att orka med. Och sen blev det fiskbullar med sås och potatismos där. Och jag tycker mig se att det börjar skymma. Den 20 januari i alla fall. Men ja, nu var det förskräckliga oväder igen i Australien och jag får ju nyheter här från ABC två gånger per dag och det är posten här och extra bilder eller hagstormar, bilder på hag stora som golfbollar. Ja, bilar hade också det. I delstatsland så hade en kraftslag gjort 20 000 människor, alltså. Minns jag att det är en storm. Canberra var det fruktansvärd hagel. Det visar som är en boll. Så en hagelset var tårta som är så hett. Den försäkliga man av veder. Stormar och sen var det kroko. Finns ju krokodil där som hade också två minst där nere som blondaster. Det är en bild på 10-5 varan med stort huvud. Så, jag tror inte det är sagt mot människor under regnagen. Det här, det var 20 år med bilder på bilar med alla snöreffer som går sönder. Östralen försäkliga massa olika slag och en del så kontroller är släkta och talet skötte väl och missat en del. Avlyssna här några gubbar som kör dragspel eftersom det blir ju inställt ibland det där. Det är nämligen så att man sänder kommunalfullmäktige mötet på Röde Haninge fyra gånger på hösten och fyra gånger på vårkanten under våren också, så att dessa gånger så blir det nämligen inställt det här som heter speldrag med två lustiga gubbar. Jag tror den ena gubben där är 90, jag tror han var 93 eller 95 år gammal, ena gubben som pratade. Den ena av de två gubbarna på timme, och det kunde vara att jag var här två dagar i månaden och jag kunde vara här 12 dagar. Orsa, han säger så här: jag tänker inte att det är så att vi har blivit pressade, utan att det är en satsning utifrån de behov som finns och de satsningar som Socialdemokraterna har gjort på välfärden under lång tid och där vi ser att det behöver öka. Magnus Bjurman, socialdemokratisk oppositionsråd i Orsa, där alltså om de extra miljonerna som regeringen nu ger landets kommuner och regioner. Miljoner och miljarder. Ja. Säger de någonting? Jag har ju ganska skral ekonomi nu i januari. Ni vet hur det är, man köper julklappar och allt det där. Och sen så... Du vill ha ett extra tillskott? Ja, sa de någonting om det om du ringde? Så du såg alltså att det var någonting som saknades här på intensivvårdsavdelningen? Ja, det gjorde jag. Helt klart, tryggheten för undersköterskan fattades. Och sen så hade man inte lika fokus på patientomhändertagandet. För undersköterskan har den basala omvårdnaden. Och på något vis så hade undersköterskan klivit bort från patienten lite. Man var lite orolig, man var lite... Jag har lagt in också equalizer också på VU-player här. På C- och D-datorn och det blir lite bättre diskant och så. Normalt lägger man ju allt ljud i neutral läge, så den som lyssnar måste själva ändra hur de vill ha det. Om man vill använda equalizer och öka diskant och annat. Men det blir lite mer luftigare ljud om man lägger på lite lätt equalizer heter det då. Equalizer. Vi använder ju normalt VU-player för uppspelningen. Och vi ska avlyssna också då hur det blir med Radio Haninge här vid 16. Nu ska vi lyssna hur låter det igång i alla fall. Ingen av dem kan veta att hon och jag ska ses ikväll. För då skulle de avundas mig. Tiden så stilla när hon ler. Tiden så stilla när hon rör sig. Hon kontrollerar allt som sker. Och hennes son är skämpe för mig. Ja, en skön låt. Jag tror att det är Haninge toppen som just nu sänds, och det tyder på att det kommer att bli dragspelsprogram här på Radio Haninge. Här kan jag ju börja spela in från C-datorn och VLC Media Player redan nu här. Förra måndagen så missade jag ju en del av det där speldrag som ju sänds normalt måndagar från 16 eller strax efter fram till 18. Måndagar radiohaninge.se. Jag har ju serveradressen. Den musiken kommer alltså från direkt serveradress radiohaninge.se. Start nummer 14. Här hittar vi Blackjack och Kåt, glad och tacksam. Låten är skriven av Anders Eliasson och Björn Höglund. Start nummer 14 för Blackjack. Vad sa han? Kåt? Jaha. Kan han sjunga något sånt? Verkligen. När jag vandrar ikväll nedför gatan jag känner så väl. Sommarvinden i håret och värmen som fyller min själ. Ja, det var någon kvinna där som blev galen på tv där då. På Peter Guldgalan och visar rumpan och allt det där konstigt. Det var mycket och sånt på Twitter och så vidare här, men mobilen är avstängd. Ja, jag började sjunga en sån snusk också nu. Jag tror det finns porrpoddar och porrradios finnas i USA också, där tjejer sitter och pratar om olika saker som har med sex och erotik att göra och så vidare. Men det tror jag inte vi har i Sverige riktigt, sådana här porrradio när man sitter och pratar om porr. Ja. Och jag har väl delat några nyhetslänkar också där. Ja, det är märkligt med hagelstormar i Australien där, stora som golfbollar. Och bilarna var förstörda också, alla glasrutor var krossade i Canberra. Och hagelstorm, stora som golfbollar. Och Queensland hade strömlöst, 20 000 utan power, och det var en fruktansvärd storm över Queensland där. Så att det är ju mycket besvärligt extremväder som drabbar stora delar av Australien just nu här. Man har ju nyligen fått rekordregn också, cyklonregn som gav, har inte regnat så mycket på 5 år, eller bara det svämmar ju över floder och så där. Och de djur som inte är döda passar på där och får i sig lite vatten och så vidare. Och sen ska väl naturen börja återställa sig, även om det kommer att ta tid. Med gräs och buskar och så ska vi börja växa upp igen i de här områdena. Och det är hus förstörda och så vidare. Det är döda människor och så vidare. Även räddningspersonal har ju dött också. Och miljarder djur är döda. Så det är en katastrof verkligen för Australien. Och man försöker att rädda så många djur som möjligt. En del överlever inte, men man försöker att rehabilitera de här stackars söta koalabjörnarna och så som har blivit brännskadade annat. Och uttorkade också av hettan och så. Och ingen tillgång till vatten och så. Och dukar under till slut där. Skrattfest blandat med allvar. Men får de upp kvaliteten samtidigt så kan det ju vara positivt. Så att jag har börjat spela in här. Så det kommer bli dragspel på Radio Haninge. .se här måndagar 16 till 18, 2 timmar speldrag. Det är inte så många radioprogram som spelar dragspelsmusik. Jag vet inte när man hörde dragspel på Sveriges Radio senast. Det förekommer överhuvudtaget inte. Det bara det är små flickor som sjunger disco hela tiden. Och P3, massa rapande svartingar som rapar och så. Det går ju inte att lyssna på. Det blir man ju tokig där. Men försäklig dynga. Ja, musiken på Sveriges Radio kan man verkligen diskutera faktiskt, för att den är förskräckligt dynga. Någon sämre dynga än Sveriges Radios pissmusik i P4 och P3 får man leta efter. Det är många som har klagat på den där musiken också faktiskt. Och P4 skulle ju vara för lite äldre människor också. Men det är ju samma diskomusik som... ja. Som är för yngre ändå faktiskt där. Konstigt. Ja, det verkar vara det sista dagsljuset som är uppe i norr här. Jag får ju flytta fram huvudet för att se någonting där uppåt. Jag tror solen hade lite svårt att komma fram idag faktiskt. En del moln i vägen. Men ingen snö och det låg på några plusgrader där. Det är skönt att slippa snö faktiskt. Det är inte speciellt varmt, men ändå. Det kunde vara värre, det är januari faktiskt. Det ska egentligen vara full vinter och så, men det är inte riktigt så. Som det ska vara normalt. Ja, vi har ju tagit ner det här Radio Svegot. Jag tror att det var program nummer 100 av Sverige vaknar. Det som jag har tagit ner och publicerat och så. Och delat vidare. Det är ungefär en timme istället för två. Det är märkligt nog. Och vi värmde upp med en massa härlig musik, och en del musik var ju nationellt budskap. Som en del tycker är kul och en del inte. De som är blågula tycker ju nationell musik är bra, och röda råttorna tycker inte om det alls. Men det var ju nationalismen som till slut krossade Sovjetstaten, och kommunismen föll till slut. Smash the Reds. Och sen blev det då den ryska federationen där. Det var liksom mera fritt. Det var inte så styrt från Moskva som var förut. Liknande coronaviruset som orsakar lungsjukdom smittar från människa till människa. Samtidigt har det bekräftats att fler än 200 personer smittats i Kina och att det första fallet av sjukdomen nu konstaterats i Sydkorea. Välfärden här i Sverige får 5 extra miljarder i år. Det har regeringen, Centerpartiet och Liberalerna nu enats om. Men Moderaterna, Kristdemokraterna och Vänsterpartiet... Ja, det har inget toppen. Och strax kommer... Ja, nu kommer speldragar. Vi kan ju lämna över till Roddy Haninge eller avlyssna Roddy Haninge. Speldrag här, 20 januari. Haninge direkt... eller Radio Haninge direkt. Radiohaninge.se. Favoritstation Radio Haninge FM 98.5. Radio Haninge direkt FM 98.5. Programmet presenteras i samarbete med Hjelms din. Då är det trafik som gäller och för ungefär en timme sedan så var det olycka på riksväg 70 mellan Borlänge och Hedemora. Där är nu vägen helt klar nu. Det finns inga köer kvar från den olyckan, så det går bra att åka på riksväg 70 mellan Borlänge och Hedemora. Ja, det går bra att åka på alla vägar i länet. Det finns inga störningar där. Det finns inga störningar i tågtrafiken heller just nu. Jag vill dock varna för att under eftermiddagen så kan det vara risk för lokal frost och ishalka i hela länet, så att det kan vara bra att känna till. Tipsa oss gärna här på trafikredaktionen på 020 999 444. Mycket välkommen till att stanna kvar och lyssna på Radio Haninge direkt 98.5 eller www.radiohaninge.se om du känner för det. Laurentius heter jag som har plockat ut några dragspelslåtar fram till klockan 18 då Anders och Tony tar hand om rulliansen fram till klockan 21, men det blir från klockan 18 då. Och så naturligtvis ja, vad är det för nummer på den här? 889 tror jag. Ja, blir nog bra det där också när det blir färdigt. Och så välkommen till Loa. Tack så hemskt mycket. Ja. Känner du bekväm i sommarvädret? Ja, ja, verkligen. Det är lite frustrerande sådär, men med tanke på den fantastiskt fina soliga dag vi fick igår så, ja. Ja, jo, jag känner mig nöjd. Tänk att det är sommarväder mitt i vintern. Ja, det är väl bara lite synd om barnen som inte får åka pulka och skidor och sånt där. Ja, kan åka man vattenskidor. Åka vattenskidor. Sätta hjul på pulka. Ja. Känn dig välkommen till att lyssna till ett dragspelsprogram. Jag är ju Radio Haninge direkt 98.5 naturligtvis. Så att vi lyssnar väl vidare på signaturen. Wonderful. Wonderful, marvelous, you should care for me. Oh, simple, nice paradise, what I love. Wonderful, marvelous, that you should care for, that you should care for, that you should care for me. Den får hänga med ett tag till. Den fina signaturen tycker jag. Man vet precis vad det är frågan om när den låten kommer. Då är det dragspel. Och det här är ju naturligtvis Eskil Columbus och grabbarna som gör den. Ja, du lovar, imorgon är det våra visor. Ja, det är det. Som klockan 13. Ja, precis. Eller klockan 1 om man ska vara digital. Ja, klockan 1 är det. En ja. Timme framåt och då ska vi ägna oss åt, med tanke på det varma fina vädret, så tänkte jag vi skulle segla lite. Eller vi ska ha tema att vi ska prata sjömansvisor faktiskt. Ja. Ja, och som vi sa tidigare, det finns ju ett hav att ösa ur. Ja, det gör det. Verkligen. Ja. Ja, den 20 idag. På torsdag, vad ska vi göra då? På torsdag ska du göra ner och hjälpa till lite grann på soppa och surr. Eller ja, det gör jag. Kulturhuset ska vi där. För då börjar säsongen där nere på Kulturhuset med soppa och surr. På torsdagar brukar det vara. Och det är lite olika program, lite olika kvällar. Så ja. Men vi ska i alla fall, vi ska väl ner och sjunga några visor och tala om att vi finns. Ja. Så tror jag nog att det kanske kan bli så att vi kan göra ett litet större visprogram där nere någon torsdag framåt hösten, tror jag, tyckte jag mycket Vinsa pratade om. Men får vi hoppas att vi kan ha alla med också? Ja, absolut. Det tycker jag. Det var roligt. Ja, ja. Ja, det blir vad det blir. Mm. Det är sånt man får vänja sig nu vid den här åldern. Man får ta dagen som den kommer. Det är väl bra. Det är väl bra. Man ska leva i nuet, säger de. Och det gör vi väl då om vi tar dagen som den kommer. Eller som hon i Sli sjunger, lev nu, dö sen. Ja. Ja, man kan inte göra tvärtom. Man kan inte göra tvärtom. Död när jag lever sen. Ja. Det beror på om man tror på ett liv efter detta kanske. Ja, ja, ja. Då kan man göra det. Ja, men det är klart att man kan tro. Ja, tro, ja. Tro. Marie Fredriksson gjorde en fin inspelning på en melodi som heter just Tro. Ja. Jag vill gärna tro. Ja, en förlust också för ännu en av de det musikaliska duktiga samhället. Ja, många duktiga som har gått ur tiden. Mm. Men de kanske håller på och lirar och jammar på något annat ställe. Vem vet? Kanske samlas där allihopa. Någonstans ovan där. Vi får väl återkomma du och jag när vi är där uppe sen också. Kan vi koppla nästa radio har ner oss? Idag kommer dagens sändningar från himmelriket. Eller vi kanske hamnar i helvetet, man vet ju inte. Ja, men man kanske får vara med. Man kan sändningen därifrån också. Ja, oavsett var man nu hamnar så kan vi få vara med ändå. Ja. Tror jag. Men nu kommer det bli lite annorlunda, för den här nästa låten heter ju Gud. Gudmund. Alltså Gudmund, ja. Okej. Okay. Ja, ja. Men den första låten i programmet i speldrag idag, det är ju naturligtvis med en av Sveriges bästa dragspelare, enligt mitt omdöme. Annika Andersson från södra Sverige, som jag träffade på Möja en gång i världen. Det var mitt i september förra året. Det var spelmanstämma där. En fantastisk tjej som spelar dragspel, och hon, en underbart duktig basist hade hon med också, som också hette Annika Bengtsson. Vi ska höra på Annika Andersson när hon spelar just den här Gudmund Olssons vals. Gudmund Olssons vals med Sveriges bästa dragspelare Annika Andersson. Ja, och det var en kort låt. Ja, den är inte speciellt lång. Nej. Men ja, bra låtar brukar vara korta. Ja, ja. Det är skillnad på mina melodier, de är jättelånga. Ja, men de är bra de. Försök inte nu. Försök inte nu, Bruna. Ja, man kan väl göra sitt försök i alla fall. Ja, ja, okej. Okay. Ja. Vad var det vi sa? Järnbrukarna? Ja, just det. Järnbrukarna. Ja. De finns ju inlagda i datorn också, de här skivorna. Jaha. Antar jag. Apropå inlagda i datorn, så har vi en ansvarig utgivare för just det här programmet som heter Speldrag också. Det är han som lägger Christer Olenmo, han som lägger in dem i datorn. Ja. Ja, det är väl bra. Ja. Helt fantastiskt. Ja, helt fantastiskt. Järnbrukarna, ja. Vad var det vi skulle spela med dem? Det ska bli en skjottis. Som hette så mycket som Slöjd. Skjottis på Slöjdstugan. Dans på Slöjdstugan. Slöjdstugan heter det. Ja, ja. Dans på Slöjdstugan. Ja. Som sagt, så träffade jag på Lelle Östling och Järnbrukarna på Möja. Men Lelle Östling var inte med då. Nej, det var han inte. På spelmanstämman. Men för övrigt de andra gubbarna. Nej, jag har inget minne av vad de sa att det var med Lelle. Men antagligen var han väl inne på någon sjukhusbesök eller någonting. Ja. Sånt kan ju hända. Kan hända. Kan ju hända den bästa. Tror jag. Men inte när man dansar skjottis. Då får det inte hända. Och absolut inte när man håller på med slöjd. Nej. Aj, aj. Järnbrukarna. Dans på Slöjdstugan. Thank you. alltså järnbrukarna med sin ledare Lelle Östling som var ledare för, vad var det vi sa, Rössendalen. Ja, just det, Rössendalen. Ja, Rössendalen här. I, men han flyttade ju till Fagersta sedan. Och det här gänget som kommer väl från Västmanland, hela allihop tror jag. Järnbrukarna. Ja, ja. Fottis var det under alla omständigheter. Men nu ska vi därifrån och ner till Småland. Mm. Ska vi hälsa på hos visentusiasterna? Ja, fast de är inte från Småland. Men visan är det. Ja, och så är det väl... Det är väl han som har... Ruben som har gjort... Precis. Komponerat precis. Låten. Och den som har gjort det var inte heller smålänning. Så jag vet inte så mycket. Men han har väl hämtat inspirationen därifrån kan vi väl säga. Ja. Här är det i alla fall Lars-Åke Låa. Mm. Som i förgrunden tillsammans med en av visentusiasternas medlemmar. Anna Svartling. Ja. Som också ska vara med och sjunga. Det blir var ni gjorde där? Liten duett. Var hon kom in ett cykelstyr, tror jag. Ja, men det roligaste var att när vi gjorde den här grejen på lite större officiella sammanhang. Då gjorde vi den på Stockholms stadsteater faktiskt. Det är en visans vänners arrangemang där som var en visans dag där. Då ville vi göra det lite annorlunda så att då gjorde vi så att jag var klädd som vanligt i lite boniga kläder och sådär. Men Anna, hon kom in på sån här supermodern cykel med tights och hjälmhattig. Det såg inte alls ut som den brukade tänka sig. Nej. Så gjorde vi den där. Men vi har gjort det på flera olika sätt. Och nu har vi ju inte bild i och med att det är en skiva. Det hade varit en DVD så hade jag kunnat sett det. Men ni får försöka att göra er en egen bild. Tänk er en liten lerig byväg om våren. Ja. Någonting sånt där. Mm. Så lyssnar vi på Anna Svartling och Loa. Lars-Håke Andersson, visentusiasterna i duett i Småland. Lisa, jag tror du väjer. Du har det bråttom så det förslår. Att du sålar neråt i handlarns mejer. Jaha, du vet nog hur skvallrar går. Gud har på dig, men vad sur du låter. Jag bramsar in när jag såg du kom. Men jag är klenig och isig åter. Vad är det nu som du talar om? Strunt i det, hör du trasten spela. Sa inte vi också bygger bo. Och slå ihop våra egodelar. För jag vill ha dig, det kan du tro. Hoho, vad knipper du på för strängar? Jag diskar helst min egen stol. En fattig dräng har väl inga pengar. Vad håller du till att slå ihop? Ja, då får vi väl låta bli ett. Om du nu prompt måste säga nej. Men så jag har vunnit på lotteriet. Så nu kan jag vara förutan dig. Och kars, vad är det för slår du ser? Jag tror förstånd är i dag i slut. Vad brylar jag mig om allans mejer? En sån där utböling och subut. Du leker blindbock och köra gömma. Det låter nästan som om jag dög. Men det där om vinsten kan du väl glömma. Ja, det var ju dumt av mig att jag ljög. Inte bry alla mig om pengar. Jag får ju själv både god och jord. Men se du tar lite för tvära svänger. Än kan ni lite på dina ord. Ja, ord och ord när en tycker om dig. Det finns lana till och lite på. Men det ser ut som det ej bekom dig. Ett enda dugg om du let mig gå. Nej, kära skulle nog dra lott om. Den som har tur träffar ett person. Men hej på dig, jag har lite bråttom. Jag måste cykla till handelsbon. Ja, det är som det är allting. Duett i Småland. Det var ju någonting som jag missade till den. Ja, men det behöver vi inte tala om för lust. Nej, vi bryr oss inte om det. Det kan vara hemlighet. Ja. Vi bryr oss inte om det idag. Nej. Det är en ganska trevlig visa i alla fall. Ja, visst är det. Oh, ja. Ja, ja. Vad blir det nu då? Nu ska vi ha lite Bengan Jansson. Då tycker är det, du det? Då är det i alla fall dragspel. Då är det dragspel. Bengan Jansson och tjejen som är med och sjunger, Jessica. Vad heter hon? Pil. Vad heter hon inte så? Jo, det var någonting sånt. Jag tror hon heter någonting så. Hon heter Pilnäs. Jessica Pilnäs heter hon. Ja. Mm. Ja, eftersom vädret är som det är så de sjunger ju att det är sommar så att i den här melodin. Mm. Ja, vi lyssnar på Bengan och Jessica när de spelar och sjunger om stormande vals. Vintern stormade, vintern vissla och ven. Vintern gormade, vintern skrällde och skrek. Och vi kurade mellan väggar och tak. Och vi hukade under stormarnas brak. Nu är stormarna över, nu är sommaren här. Den jag behöver, och du är den jag har kär. Som vi längtade, som vi leddes och led, som vi kämpade, som vi streta och stred, som vi hoppades på att komma till ro, som vi brottades för att hålla ihop. Nu är stormarna över, nu är sommaren här. Du är den jag behöver, och du är den jag har kär. Allt är övergång, allt är början och slut. Än så växer det, än så klingar det ut. Kort är sommaren, kort är lycka och liv. Det blir storm igen, men det struntar vi i. Stormarna över, nu är sommaren här. Du är den jag behöver, och du är den jag har kär. Nu är stormarna över, nu är stormarna över. Nu är sommaren här, nu är sommaren här. Du är den jag behöver. Ja, det är så sant som det är sjunget. Nu är sommaren här. Det är ju sommar året runt numera. Tror du att det har med klimatet att göra, Loa? Ja, det är alldeles övertygad om. Fast det finns ju de som förnekar. Ja. Men nu tror jag säkert att det är. Ja, det är väl inte mycket att förneka. Det är inte mycket att förneka att det måste vara något fel på någonting. Ja. Problemet är vad man kan göra åt det. Det kan nog vara betydligt svårare än vad man tror. Ja, tyvärr. Eftersom det är liksom globalt agerande, och jag tror att det är inte alla... Tyvärr tror jag det är kört. Ja, brukar säga ibland med läsarna att det är tur att man inte behöver vara med så länge. Men det kan ju vara synd om de som måste vara med länge. Ja, men det brukar vi ju säga också som Thomas Ledin också. Det är bara att gilla läget. Ja, antar jag. Ja, nej, men man måste naturligtvis försöka göra någonting åt det, men det är som sagt jättesvårt. För att det är alla blivit drabbade på något sätt, och vi är inte så glada när vi inte får leva som vi är vana vid, så att säga. Så när man börjar bromsa in på en det ena och det andra, så är det klart att det inte är lätt att genomföra det. Det märks ju ut i naturen också. Ja, ja. Synnerhet framåt våren, sommaren. Det finns ju knappt några insekter kvar. Mm, nej. Jag menar, flugor och bromsar och bin. Ja, allt är påverkat, eller allting påverkar ju så här på olika sätt. Ja, allting hänger ju ihop. Mm. Så det är kanske inte så lätt att veta vilken enda man ska sätta in insatsen för. Nej. Att det ska bli bättre. Man kan ju börja med att motionera lite grann. Ja, om man ställer bilen till exempel och motionerar istället, så vinner man ju en hel del på det. Det kan man ju göra. Och så mår man ju så mycket bättre. Faktiskt. Om man motionerar alltså. Ja, ja. Mm. Vi tar väl en liten motionsrunda då. Ja, det gör vi. I en låt som heter Mälargången. Ja, från min CD som heter Hör du här, du har du någonting. Ja, Bruno Sköld kanske. Från den låten så hämtade jag just den här melodin då, som heter Mälargången. Det var därför vi började surra om motion. Det blir för min del är det inte så mycket motionerande nu. Börjar fundera på om jag ska ge mig in i kommun och lägga motion där. Vad tror du? Nej, det är inte så bra. Jag vet inte om sån motion är så nyttigt. Nej, jag tror de klarar sig bra utan mig. Ja, då har de motioner ändå. Det är bättre att dra på spännande stämmer. Ja, det är det naturligtvis. Du som känner till det här med spelmansstämmer och sånt. Jag har för mig att det ska bli en spelmansstämma i Söråker i Medelpad. I andra halvan av april. Du som känner till någonting om just den där spelmansstämman i Söråker. Omkring den, ja vad kan det bli? Omkring den 24-25 april någonting. Kan ju slå en signal till mig. Vi ska ta och lyssna på just den melodi som heter På spelmansstämma. Och det är ett gäng som kallar sig för Tonprickarna. På spel tillsammans med Ton. Ja, vilket telefonsamtal just nyss. Och en låt tycker jag ska bra. Vi ska med en melodi som heter Sneseglarna. Thank you. Ja, där har vi snedseglat färdigt. Tillsammans med Benny Anderssons orkester. Ja, vi får väl fundera lite vidare på det här med Olle Jonny här då. Men nästa låt i programmet, vad var det som stod det där? Då ska vi ha lite Bröderna Lindqvist. Ja, men är det dem nu? Ja. Ja, då ska vi trycka. Ja, det var ju det vi pratade om alldeles nyss. Det är det där med minnet, vet du. Ja, visst. Ja. Men jag håller på att leta för fullt efter Olle Jonny här. Ja. Vi ska nog hitta något på det också. Men vi tar det här med Bröderna Lindqvist till att börja med då. Ja, ja. Du undrade om jag hade sett dem än. Myrorna. Ja, de stackarna. Ja. Nej, jag har inte sett dem. Det verkar som om de är nere i jorden och vilar än så länge. Ja. Det ska bli lite mer vårvärme innan de vaknar, kan jag tänka mig. Jo, antagligen ska det väl bli lite varmare. Men det är någonting lurt med det här med klimatet och vädret. Ja. Ja, vi tar och lyssnar på de här i alla fall, Bröderna Lindqvist. Med Folke då i spetsen. När de spelar en Erik Östlåt som heter Myrstacken. Hade vi myrstacken. Myrstackarna. Ja, det kan man väl kalla dem för då. Nej, de var inga stackare. Det var Bröderna Lindqvist naturligtvis som spelade med Folke i spetsen. Ja, vad gör vi då? Tycker du? Ja, jag letade förtvivlat och hittade naturligtvis... Ja. Naturligtvis ja, vi hittade ju Olle Jonny, men däremot så var det svårare att hitta någon. Ja. Han var med honom ensam. Ja, Yngve Aghammar. Ja. Hette han det? Yngve Aghammar. Aghammar. Jag vet inte vem det är, men... Inte jag heller, tillhör inte mina bekanta. Nej. Men Olle Jonny är med i alla fall. Ja. Och Olle Jonny har jag faktiskt träffat en gång i världen. Och Hambo är ju också, ja. Så då... Då kan vi tillmötesgå Peder på flera punkter. Ja, Olle Jonny, Yngve Aghammar i en hambo då som heter Roslagshambo. Thank you. En liten låt på önskelistan. Roslagshambo. Det var Peder i Nynäs som ringde och önskade Olle Jonny och Yngve Aghammar. Ja, han sa ju inte att det skulle vara Yngve Aghammar, men Olle Jonny ville han höra. Men det var ju de två tillsammans här i Roslagshambo. Ja, Loa, så det kan bli. Ja. Det är inte mycket att göra åt. Jag bara gillar läget. Jag slarvar lite med spakarna där. Om sängen lyssnare hörde att vi låg kvar där lite tag med Roslagshambon gick faktiskt. Det var en liten miss av mig. Som jag sa, Olle Jonny har jag ju träffat en gång i världen. Jag var uppe och spelade på den sista tiden medan Olle Jonny levde nere i Hammarby. Vintertullen tror jag det boendet hette. Men som sagt, jag var där och gjorde mig förstådd via underhållning. Om det nu kan vara någon underhållning att jag är där. Men det var trevligt. Jag pratade lite grann med Olle Jonny också då. En dragspelare till som inte heller finns med oss längre, det är ju Tage Öst. En mycket, mycket duktig dragspelare också. Och han har ju komponerat en hel del låtar. Det är Gudny Dahlén, norskan, som tar sig an en Tage Öst-låt. Noas Snoa. Thank you. Gudny Dahlén med Tage Östs melodi Noas Snoa. Det var väl en av de största låtarna som Tage Öst gjorde. Men han har gjort en hel del andra. En brudpolska också som jag var med och spelade en gång i världen. Tillsammans med Tage och Janne Lövgren och Täljes gänget. Men det var då det. Ja, du lovar, vad ska det bli nu då? Nu ska det bli Allan Edwall, tänker jag, för hela ja, slanten. Den fantastiska underhållaren. Ja. Ja. Han har ju gjort så väldigt, väldigt mycket fint. Och som jag väl har sagt förut, han är väl inte direkt någon skönsjungande underhållare, men han... Vilken enormt fin underhållning det han gör. Eller vad tycker du, Loa? Jo, det håller jag med om. Det gör du? Ja. Okej då. Ja. Ja, vi ska höra på Allan Edwall med hans egen Mor dansar. Nött och sliten gammal ulla kofta dansar det en dam i huset där vi bor. Hon är lycklig tror jag för hon skrattar ofta denna äldre dam som är min mor. Ingen annan rör sig när min mamma dansar, mannen, barnen, katten, alla tittar på. Flugorna i taket, hela världen stanna, bara mamma rör sig då. Nött och sliten gammal ylle kofta dansar nu en dam i himlen där hon bor. Hon är lycklig tror jag för hon skrattar ofta, denna äldre dam som är min mor. Vänta ett tag. Ja, just det. Det var Allan Edwall som vi sa. Allan Edwall, en kort låt det där, Mor dansar. Ja. Men den är ju fin för det. Kort, men han är bra. Nej, kort. Han är kort, men han intensiv. Är bra. Ja, precis. Kort, men intensiv låt. Han har betydligt längre låtar också på sin repertoar. Oh ja. Men den här tycker jag säger tillräckligt mycket trots att den bara är 1:50 eller någonting sånt där. Ja. Till exempel den där i mitten där, den balladen om den dödsdömda grisen. Den är betydligt mycket längre. Ja. Så knakar det isen också i Storsjön. Ja. Det ska vi höra på någon gång tror jag, framöver. Det är också en underfundiga texter också som man har. Ja, nu ska vi se. Vad ska det bli nu då? Nu ska det bli Annika Andersson. Ja. Och det blir lite Evert Taube. Ja, det blir det. Ja. Den är ett av våra genier. Ja, en visa som hörde till min pappas favoriter. Ja. Den brukar vi ju sjunga också ut när vi är ute ibland, du och jag. Många kallar den väl för blåande månen ja, också. Ja, precis. Mandelblomst. Ja. Men den heter ju egentligen Pirina. Ja, så gör den. Ska vi lyssna på den? Absolut. Annika Andersson. Thank you. nu blir det... Välkomna alla kunder, Christer Halinge Centrum. Här är det mesta du behöver. I hos Centrum i turnära miljösar, pendeltåg och 3 timmars fri parkering. Den här gången så har vi en konsert. Christer och Tull. Han spelar piano och gitarr, så sjunger jag. Och det är måndagen den 20 januari klockan 18.30 till här. Arkadvägen, och det ligger en Globalik. Romans i salong, välkomna. Hej! Har du ett för framkant eller vill höras i vår lokala Radio Haninge direkt? Låt folk över hela världen veta vad ditt för Radio Haninge hörs även på nätet. Radiohaninge.se appen TuneIn Radio 0 7000 eller register at Radio Haninge. Haninge torsdag har vi öppet hus med gatan 2 i Handen. Kom och fika och där lyssnare anleda passa samtidigt på att fyllning av CD-skivor och ljudböcker. Kanonpriser. Känn hjärtligt torsdag till sig. Bli medlem i Radio Haninge. 250 kronor om året som stödjande medlem. Eller ge en gåva till Radio Haninge direkt. Använd vårt plusgiro eller swish. Plusgiro 401-86-27-2. 401-86-27. Swish 123-50-53-5-9-3. Behöver ditt som lokal radio i Haninge. Färdig. Så tick och tickade iväg något annat här. Det svajar om minnet. Ja, det var det här minnet som det svajar hos. Det skulle blivit en annan låt, men nu blev det inte det. Det blev svaj. Ja, det blev svaj istället. Sway. Vad hette han som gjorde den där? Bobby Wee, eller? Jag kommer inte ihåg. Det är minnet börjat. Ja, det är just det där med kom ihåg att... Kan det vara Bobby Wee? Ja. Vi ska inte säga för mycket, för då kanske någon lyssnare som säger att ja, men det där har de ingen koll på. Nej. Men då kan ni ringa och säga det, så får vi rätta till oss. Ifall minnet är ju kort, men jag kan inte komma ihåg vad det ska vara bra för. Nej, det är sant. Det är inte lätt. Är vi där igen? Ja. Det är bara att gilla läget. Så är det. Det är bara att acceptera att det är som det är. Vad tycker vi ska spela nu då? Ska vi ta och spela in ett listan, eller ska vi ta med ett önskemål? Ja, det hade vi, ja. Ja. Det var väl... Bestämma. Det var ju Barbro som... Ja, hon ville ha någonting. Ja. Och det kan hon väl få. Ja, jag tycker att vi ska höra på Lars-Åke och Anna Svartling och visa entusiasterna. Och det blir en melodi med text och melodi av Allan Edwall igen. Ja, precis. Ja. Något så som... att... En liten kärleksvisa, det kan vara bra till Barbro. Ja, jag tycker det. Ja. Så vi lyssnar på Visa entusiasterna. Som dagg och honung är din ljuva mund. som rosen doftar du i Junilund. Och liken du var så vit och ren, är kärleken, är kärleken. Och liken du var så vit och ren, är kärleken, är kärleken. Men svart som natten är en trolös vän, och kall som is är saknaden. Och ensamheten är arm och grå, att vänta på, att vänta på. Och ensamheten är arm och grå, att vänta på, att vänta på. Kärlekens ljuva stund, när jag får kyssa din varma mun. Och morgondagen med sorg och gråt, vi skrattar åt, vi skrattar åt. Och morgondagen med sorg och gråt, vi skrattar åt, vi skrattar åt. Ja, vi hörde just på visentusiasterna med Lars-Åke Andersson och Anna Svartling som sjöng Allan Edals kärleksvisa. Och det var ju Barbro på Söder som ringde förut och ville att vi skulle spela något vackert för henne. Mm. Och som ni hörde så var brun och tjusigt på där, ett mellanspel i en vers också på dragspelet. Ja, visst var det vackert? Ja, och då, det var väldigt fint. Ja. Ja, det blir som det blir. Mm. Det blir bra. Ja. Utan noter och allting. Jag brukar ju aldrig ha någon notställ, så det spelar ingen roll. Det är synd om dig. Ja. Han får aldrig ha någon notställ, stackars Bruno. Men jag vet inte vad jag ska ha det till heller. Så nej. Det kan ju jämna ut sig i det långa loppet. Om man fäller upp det i rätt vinkel, så ska man använda det till att ställa en kaffekopp på eller någonting sånt där. Ja, kanske man kan. Ja, inte alls för stadigt kanske, men det skulle gå. Det funkar. Ja, men det är allting går utom nyfödda barn. Mm. Ja. Men nu ska vi vara lite mer marknadsmässiga, eller vad ska man säga? Tore Skogman säger i alla fall så. Ja. Han var nog lite om sig och kring sig, tror jag. Verkligen. Det här är ju en av hans första kompositioner, och alltså melodi och text från mitten på 50-talet. Alltså förra årtusendet, förra millenniet. En produktiv man. Ja, mycket, mycket. Jag jobbar ihop med en kille som var personlig vän med Tore Skogman, faktiskt, som känner honom väldigt väl. Ja. Mm. Jo, vi hade ju honom som gäst i en skede också när jag hade husbandet där. Mm. Skulle göra en timmes underhållning tillsammans med Tore Skogman. Ja. Vi repeterade i 10 minuter också. Jaha. Han kanske var som Bumba brukar säga, att det är fegt att repa. Ja, det är fegt att repetera. Det blir mycket mer spännande om man gör det på slak lina och rockarm. Ja, precis. Ja. Det kan bli så. Man kan ju lägga lina på golvet. Ja, kan man gå på den. Det är lättare att gå på den om den ligger på golvet. Om den är självklart, slak. Ja. Vi tar och lyssnar på Tore Skogman i sin egen Man måste vara om sig och kring sig. I dessa tider är ju allt så dyrt. Bara mig, det kan jag säga utan skryt. Jag har bestämt mig för att det vara snål. Jag stoppar lite pengar i varenda hål. Det händer ofta att man frågar mig: säg, varför går du aldrig ut och roar dig? Då svarar jag som så: när jag har inte råd att några nöjen kostar på. För man måste vara om sig och kring sig för att man ska få nå i sig. Och på sig, gumman min och barna ska ju ha sitt. Och även jag vill ju ha mitt, så man måste vara om sig och kring priset för att man ska få nå i sig. Och på sig på den lata sidan får man inte vara. Man jobbar både natt och dag. Att gå och drälla, det får man inte göra. Skälla, det får man inte göra. Gnälla, det får man inte göra. Alltid ska man vara i selen, för man måste vara om sig och kring sig för att man ska få nå i sig. Och på sig, det är inte alls så roligt alla dagar att vara en familjefar. Ja, för en tid sen fyllde 50 år. Man kan ej tro att det är sant. Jag tänkte att tiden går. På morgon kom en massa vänner hem. De trodde att på fest jag skulle bjuda dem. Men ja, jag tänkte på ett annat sätt. De trodde säkert att jag hade mist mitt vett. Jag skrek genast i att skiva ska det bli. Men den som bjuder, det är ni. För mannen måste vara om sig och kring sig för att man ska få nå i sig. Och på sig gumman min och barna, de fick ju sitt. Och det är klart att jag fick mitt. För mannen måste vara om sig och kring sig för att man ska få nå i sig. Och på sig farten den blev hög. Vi dansade och vi skrek. Det hela gick ju som en lek. Och vilka rätter, det fanns ju fisk och omeletter och revbensspjäll och fläsk och tätter. Jag åt som en besatt så jag var mätt i flera dagar. För mannen måste vara om sig och kring sig för att man ska få nå i sig. Och på sig nu så är min allra högsta önskan den att jag ska fylla om igen. Ett år på vår semester tänkte vi, nu ska vi fara bort och tänk vad härligt det ska bli. Vi till en badstrand skulle åka då, men fast det var bestämt så blev det inte så. Biljetten kostar 6,75. Jag tänkte när en dag från jobbet jag gick hem, nej vi har inte råd att sådant kosta på. Vi blir nog hemma här ändå. För mannen måste vara om sig och kring sig för att man ska få nå i sig. Och på sig ungarna de skrek, de missnöjda var. Då blev jag arg och sen sa jag att mannen måste vara om sig och kring sig för att man ska få nå i sig. Och på sig nu så blir vi hemma. Pengarna vi sparade fick ju ungarna till svar. Vi bara vila, vi slapp ju springa, gno och kila. Vi vatten ut i baljor sila och bada allihop och sola oss i våran sandhög. För mannen måste vara om sig och kring sig för att man ska få nå i sig. Och på sig man har alltid sagt att den som sparar har, så mina pengar har jag kvar. Så mina pengar har jag kvar. En av de allra första låtarna som producerades med Tore Skogman mitten på 1950-talet. 54-55, någonting sånt. Ja, så det kan bli. Det var på den tiden det. Jag tror att vi ropar in Roland Cedermark istället. Jaha, okej. Okay. Ja. Och vad ska vi han ropa på? Ja, det är... Då är vi hemma på rätt sida staketet. Green, green grass of home. Thank you. Green Green Grass of Home med Roland Cedermark naturligtvis. Ja, då vänder vi på kuttingen. Vad är det för något? Vet du vad kuttingen är? Nej. Man brukar ju säga det. Då vänder vi på kuttingen igen. Ja. Men det kan vi googla på. Ja, vi vänder i alla fall på den. Ja, det gör vi. Ja. Och när vi menar det, då har vi, vänt. Då har vi vänt på traven här, skidtraven. Ja, fast det blir inget trav. Nej, det blir inget trav. Ja, skivorna ligger kanske travade. Ja, det gör de. Ja. Man har inte ramlat omkull ännu i alla fall. Vi tar och lyssnar på en melodi komponerad en gång i världen av Sven Asmussen. Och den som gjorde den här låten populär, det var ju han själv och Erik Erikssons stora kör. Vi ska höra på Eskil Columbus och grabbarna i Hambo om bakfoten. Ja, så vet vi det. Klara besked. Och vet du vad jag mer vet? Jag vet vad kuttingen är. Har du googlat? Ja, googlat. Har du googlat? Ja, kutting är ett annat ord för kagge. Att vända på kursöket i ett nytt persponer på det tankesättet. Och riktigt, vi vänder av en skivor här. Ja, ja. Kaggen. Vända på kaggen. Det brukar man ju kalla det man har kålsoppa i också. Ja, maggen är det. Ja, men de brukar kalla maggen för kaggen också. Ja, det gör man ju naturligtvis. Som Martin sa. Ja. Vet inte vad det är. Att ha kålsoppa i. Ja, kålsoppa i. Maggen. Nu ska vi tillbaka till visentusiasterna och deras tid. Ja, det gäller att vara entusiastisk. Ja. Eller hur? Och när det gäller visor. Men det här är lite roligt. Det här är en visa utan en kille som var en tv-personlighet en gång i tiden. Nämligen Sven Lindahl. Jaha. Som har skrivit den här visan. Ja, texten med det. Ja, både text och musik. Jaha. Har han gjort faktiskt. Det var han som också skrev någonting som var poppis ett tag som heter Mälare kyrka. Ja. Jag trodde möjligtvis att det var du som hade gjort melodin till. Nej, Inte var det. Inte till den här låten? Nej, inte till den här. Det finns någon annan, låt på den här plattan som jag har gjort säkert melodi till. Mm. Men Anna Swartling är med sjunger. Jo, precis. Ja, han blir med också. Det kan jag gott tänka mig. Mm. Bosse på bas? Nej, ja, det var det minst. Men Bosse var med redan då, men just den här inspelningen var det skött på basen. Mm. Och sen naturligtvis Lars Åkand. Men det är inte Björn Sköld. Självklart, nej, det Börje Vikander som spelade drag. Det spelade också på plattan. Mm. Vi ska höra på visentusiasten. Ja, det där, det är ett av ställena som de upprepar på sjörapporten ganska ofta. Ja, det är det ju faktiskt. Ja. Och den där visan, jag hittade den där ganska roligt, för jag var på Harstena, det var på den tiden hade segelbåt, och då gick jag ifrån själva naturhamnen och så gick jag över bergen och till man kom till själva samhället då i byn där. Och då på vägen så låg det en kartong på sten och så låg det en massa vykort där. Och så står det, varsågod, ta ett vykort, betala 5 kronor eller vad det var, någonting sånt. Den halvan på kortet var hamnen på Harstena. Och på den andra halvan var det just den här visan i tryck med noter och allt. Så där hittade jag den. Och så kom den på våran platta som hette Oran som nät en gång i tiden också. Ja. Och så här. Det gjorde ni rätt. Ja. Okej. Okay. Det var kvällen i juni på Harstena ö. Det var seglaren från Färet, han som läste Nils Ferlin. Det var han med gitarren som sjöng Evert H. Det var då vi i din sköna hamn tog sommaren i fan. Det var kvällen i juni på Harstena ö. Det var jordar med grädde, det var fest i en bergså. Det var nyfångad flundra och utrorå. Vi i öna tog sommaren i fan. Du tog emot oss när vi seglade i platsen Brännrosa. Det var ullen i juni på Stena ö. Det var då vi i din tog sommaren i fan. När vi seglar in dus platsen bredvid allén. På kvällen i juni på Harstena, då vi i din tog sommaren i far. Andersson, Anna Swartling i duett i Harstena. Entusiasterna. Så var det ju Börje Vikander som spelade drag. Vad sa den första hette? Var det en kassett då, eller? Inte den här, det här är det. Det var det? Ja, det här var det. Men de två först kom ju på kassett. Ja, ja. Gjorde den första kassetten, den andra 90. Men den här plattan kom ju lite senare, 2005 år. Så det är ju, ja. Ja, skönt att det finns. Ja, det finns det. Ja. Det ligger inte också så fint. Så bara ringer en önska. Ja, det finns ju idag. Ja. Klockan är i den ett halv. Jag har ingen hel klocka. Ja. Har en halv klocka? Ja. Okej, cool. Ja. Någon är väl 18.30 någonting. Ja. Och skulle nu, jag tro. Ja, och nu ska vi ta något som går fort, va? Gör inte det. Ja, ora. Men det blir inte förrän klockan strax efter 18 som vi ska kila slinken. Jaså. Ja, om vi nu kallar det för slinken. Ja. Det var väl just vad Nils Flecke kallade den här melodin. Annika Andersson, Kileslinken. En komposition av Nils Fläcke. Ja, vad de kan spela, dragspel. Men jag får fortsätta att träna i 80 år till. Kanske jag blir duktig också. Man vet aldrig. Nu ska vi höra på järnbrukarna igen. De var ju med i förra timmen också. Men den här gången så ska de få spela en helt annan låt än vi hade då. Vad var det vi hade förra timmen? Jo, men det var den där på slöjdstugan, var det väl? Ja, just det. Dans på slöjdstugan. Ja. Men som sagt, nu ska vi inte ha det, utan nu ska vi ha en liten hambosväng. Det är riksspelmannen i Upplands Häsby, Lars-Erik Jansson, som har komponerat. Och han har ju gjort en hel del folklig musik, bland annat den här. Det är Lelle Östling på fiol och järnbrukarna som spelar Bojäntan. Ja, detta var ju alltså järnbrukarna med Lelle Östling på fiol. Och så de andra grabbarna naturligtvis. Trevliga snubbar hela högen. Ja, tiden ramlar iväg. Loa, visst gör den väl det? Men vi ska väl hinna några låtar till. Ja, det tycker jag. Sverigekanalen hörs i Tunin Radio, sök bara på Sverigekanalen. Sverigekanalen hörs i Tunin Radio, sök bara på Sverigekanalen. Sverigekanalen hörs i Tunin Radio, sök bara på Sverigekanalen. Sverigekanalen hörs i Tunin Radio, sök bara på Sverigekanalen. Sverigekanalen hörs i Tunin Radio, sök bara på Sverigekanalen. Sverigekanalen hörs i Tunin Radio, sök bara på Sverigekanalen. Sverigekanalen hörs i Tunin Radio, sök bara på Sverigekanalen. Sverigekanalen hörs i Tunin Radio, sök bara på Sverigekanalen. Sverigekanalen hörs i Tunin Radio, sök bara på Sverigekanalen. Sverigekanalen hörs i Tunin Radio. Just idag ska det ske, det vi länge har tänkt. Nu ska kärlekens frö få slå rot. Vi ska minnas idag som det bästa vi gjort. Och den kyssen av honung och guld. Jag smeker din kind. Och jag tänker att du fyller mitt hjärta med ljus. När du framför mig står, lika mild som alltjämt. Jag vill ha dig ut i alla år. Sommarkväll och nattviol. Den ljuvaste dagdränkta mossan. Blicken jag mötte, värmen i dig. Så stillade vi våran längtan. Varma händer, trevande. Och skogen blev rodnad och stillhet. När vi såg upp var det gryning och ljus. Den dagen blev klar och sann. Jag smeker din kind och jag tänker att du fyller mitt hjärta med ljus. Vi ska minnas idag som det bästa vi gjort. Och den kyssen av honung. Kyssen av honung och guld. Bengan Jansson, naturligtvis. Ja, jag hoppas att ni tycker det också, men här kommer det faktiskt en melodi som heter Glad musik för miljoner. Eller? Här har du din chans upp och ta en dans. Nu blommar jag glada dragspelstoner. Här och någonstans finns vår spelemans känsla för kulturens traditioner. Tillsammans du och jag, tänk vad det blir bra. Det passar både drängar och baroner. Dragspel var så fela som för er kan spela glad musik för miljoner. Basen sonjer en must, fiolen liv och lust i melodin för gammeldansdemoner. Tempot, det är bra, det är ju som det ska. Du känner säkert våra ambitioner. Dansa, sjung och bli lycklig, glad och fri. En injektion av folkmusikhormoner. Ha dragspel, bas och fela som för er kan spela glad musik för miljoner. spelmanstoner, synt och disco, pop, nej, hambo. Det är topp för oss med kulturella pretensioner. Tack för att du kom i sommaren full av blom och lyssnade i lagom proportioner. Till dragspel, bas och fela som för er kan spela glad musik för miljoner. Till dragspel, bas och fela som för er har spelat glad musik för miljoner. Ja, så det kan bli. Vad får man allt ifrån? Säg som Beppe Wolgers. Från olika håll. Olika håll? Ja. Sa han det? Ja. Lars Ekborg, han skällde på sig själv. Jaha. Ja, Lars Ekborg skällde ut Beppe Wolgers, men det är hans egen text. Jaha. Ja. Får man allt ifrån? Ja, från olika håll. Ja, många som trodde att Lars Ekborg gjorde det där på riktigt, men det var Beppe Wolgers egen text som hade skrivit att Lars Ekborg skulle skälla ut. Jag skulle säga så. Säg själv där, Beppe Wolgers. Ja. Ställde upp och rapa, sa han. Sa han det? Ja, så det kan bli. Ja. Allan Edwall. Ja. Visst var det bättre, men inte var det bra. Nej, precis. Ungdomens dagar var ävlan och strid. Sen kommer åldern som mognadens tid. Gamlingar sitter och minns hur det var. Visst var det bättre, men inte var det bra. Förr var en livlig men dum som ett spån. Det har en gudskelov vuxit ifrån. Nu är en allvarsam som en ska vara. Och visst är det bättre, men inte är det bra. Somt ska väl ändras och somt ska bestå. Det som är obekvämt ändrar en på. Det som en saknar, det ska en ju ha. Och visst är det bättre, men inte är det bra. En lever som ungkar och det går väl an. Men man vill ha kvinna och kvinna en man. Ensam är skapligt, men två ska en vara. Och visst är det bättre, men inte är det bra. Så lever en parvis och lycklig en tid. Sen tar den gruvliga ledsnaden vid. Då söker en frihet, för fri ska en vara. Och visst är det bättre, men inte är det bra. Och när en har leva, ja då ska en dö. Senor och knotor blir blommor och hö. Allting som blivit ska bli vad det var. Och visst är det bättre, men inte är det särskilt bra. Ja, det finns bara en Allan Edwall med sina texter och melodier. Visst var det bättre, men inte var det bra. Ja, ja, håll till godo. Men nästa också, det är Greta Sundström. Bessa me mucho. Thank you. Greta Sundström, Bessa me mucho. En traditionell melodi som man väl har spelat många gånger på olika tillställningar på, ja, många fester. Den har väl också, ni också spelat, Kjell och du? Ja, det, när vi är ute på fester så händer det nog att den där kom med också. Festordningar. Den typen av, i dansen. Ja. Man försöker ju varva typ av låtar och då hamnar den här liten. Ja. Sådär. Och gärna mot slutet. Lite, ja, gärna lite. Lite tryckare mot slutet. Sådär. Det skulle man ha. Ja, det är det som hör till bruksmusiken. Ja. Klockan 18 nu så är det dags för Anders och Tony. Ja. Undrar om de har... Hela Ludde med sig. Ludde med. Ja, jag vet inte. Jag har inte sett någon bakom dörren vinka här än. Nej. Så att, det visar sig. Klockan 18 i alla fall är det dags för Anders och Tony. Mm. Och eventuellt Ludde då. Som tar hand om er fram till klockan 21. Med måndagsdansen. Och imorgon klockan 13 är det ju naturligtvis så att ni ska vara med. From the Sky News Centre at 4, the Transport Secretary says a decision will be made within weeks about whether to scrap HS2 as its costs continue to spiral. The high-speed rail project's bill could run beyond £100 billion, according to a leaked government-commissioned review. The Duke of Sussex has had a private meeting with the Prime Minister on the sidelines of a summit in London. Prince Harry's attendance at the Africa Investment event comes just hours after revealing he felt he had no choice but to step back from royal duties. He was addressing supporters of the HIV charity Centre Barley, which he set up in memory of his mother. The decision that I have made for my wife and I to step back is not one I made lightly. It was so many months of talks after so many years of challenges. And I know I haven't always gotten it right, but as far as this goes, there really was no other option. A GP surgery in Buckinghamshire declared a major incident after 8 patients and staff were assaulted. It happened at the Parkside Medical Centre in Bletchley earlier this morning. Police investigating a triple stabbing in East London are questioning 2 men. 3 people died when a fight broke out last night in Ilford. In sport, England head coach Eddie Jones. From CBC News, it's The World This Hour. I'm Joe Cummings. Across eastern Newfoundland, the dig out continues from this past weekend's unprecedented snowfall. That's members of the military in St. John's helping with the snow removal. Hospitals and seniors' facilities are a top priority, along with emergency warming centers. As well, an estimated 1,200 Newfoundland power customers are still without electricity. So the military is also helping repair crews restore power to people who in some cases have been in the dark now for days. Another immediate concern is people running out of food. Here is St. John's Mayor Danny Breen. Food is becoming an issue that we have to address today, people's access to food. We have items like mothers looking and fathers looking for formula for babies and very, very important needs. So that's one of the areas where the Army can come in to help. The weekend blizzard saw in some regions 90 centimeters of snow. Schools and businesses remain closed and flights aren't scheduled to resume in and out of St. John's International until this evening at the very earliest. A week of rotating strikes by Ontario elementary school teachers is getting underway with 3 boards affected by today's job action. All four major teachers' unions are engaged in job action as they negotiate new collective agreements with the progressive conservative government. The unions say class sizes and cuts to services are the main roadblocks to bargaining, while the education ministry continues to insist the core issue is wages. Iran is confirming it will not recognize the dual citizenship of those killed on Ukrainian Airlines Flight 752. 57 Canadians were on that downed passenger plane, and many were also Iranian citizens. This will complicate the work of Canadian consular officials who are trying to help the victims' families. State officials in Virginia are concerned about violence as a pro-gun rally gets underway today in the state capital. Thousands are expected to turn out, including militia members and those belonging to far-right groups. Susan Ormiston has the latest now from Richmond. In November, Virginians elected a Democrat majority in the House and Senate. Lawmakers are pushing on with new gun laws like background checks and restricting sales of revolvers to one per month per person. Gun owners will fight back, says the president of the Virginia Citizens Defense League, Philip Van Cleve. It's a war on people like me and other law-abiding gun owners. And we're tired of this stuff. The FBI picked up six suspected neo-Nazis last week, including a Canadian, Patrick Matthews, who the FBI says were plotting to disrupt this rally and carry out other violence. 2 years ago, violence at a rally in Charlottesville, Virginia, killed a person and injured others. The governor, Ralph Northam, has declared a state of emergency here and banned temporarily all weapons, guns, bats, torches, on the grounds of the Capitol until Tuesday. Susan Ormiston, CBC News, Richmond, Virginia. Over the weekend, Chinese health officials reported more than 135 new cases of a mysterious virus. The outbreak of the coronavirus strain is now spreading from Wuhan to other major Chinese cities. The total number of confirmed cases now exceeds 200, with three fatalities reported. For the first time ever, a foreign language film has won top honors at UK. On digital radio in the UK and on smart devices around the world. This is News Radio UK. I'm Dave Rhodes. Coming up in the next 10 minutes, this hour's sport, weather, showbiz and business news from the Radio News Hub team, as well as the latest travel information. But let's start with the latest national and international news. Schoolgirls in England have access to free sanitary products from today. It's part of government plans to tackle period poverty. Gemma Abbott, director of Free Periods and a coordinator with the Red Box Project, explains the drastic measures some girls took when the products weren't available. They've had to simply stay at home when they're menstruating and miss school altogether. For others, they've had to resort to using really inadequate makeshift products like toilet roll or even socks to try to go to school when they're menstruating. Police investigating the deaths of three men in East London last night say they're still investigating a motive but have ruled out terrorism. The men were pronounced dead at the scene in Ilford last night. Officers say they believe that both the victims and the perpetrators were all known to each other. And a GP surgery has been closed this afternoon as patients and staff were attacked. Parkside Medical Centre in Bletchley says three people have been taken to hospital after what it described as a major incident in which eight people were assaulted. News Radio UK International Update. The Duke of Sussex has revealed he and his wife wanted to stay on in public life, but Harry admitted it wasn't possible without public funding. He's told a charity dinner he just wanted a more peaceful life. The decision that I have made for my wife and I to step back is not one I made lightly. And I know I haven't always gotten it right, but as far as this goes, there really was no other option. Malaysia has sent back 150 containers of plastic waste to more than a dozen countries, as Kuala Lumpur said it will not become the world's rubbish bin. The country has seen an increase in the number of shipments containing waste since China prohibited imports of refuse back in 2018. Environment Minister Yeo Bi-yin said the 150 containers have been sent back since the third quarter of last year, and a further 110 are expected to be returned by mid-2020. More than 100 new cases of viral pneumonia have been reported in China, with the death toll from the infection increasing to three. The new cases come with two in Beijing and one in Shenzhen. It comes as China prepares for its busiest travel period, as millions board trains and planes for the Lunar New Year holidays. Health authorities in the city of Wuhan, where the viral pneumonia appears to have originated, said an additional 136 cases have been confirmed in the city, which now has a total of around 200 infected patients. And five people have died and six others have been injured after a heating pipe burst in a small Russian hotel. Rooms at the hotel in the city of Perm were flooded with boiling water. The hotel of nine rooms was located in the basement of a residential building in the city, which is close to the Ural Mountains in Russia. All of the victims, which included a child, were staying at the hotel. Three of the injured were taken to hospital with burns. Last year, the Russian parliament banned opening hostels or hotel rooms in flats in residential buildings. Sport. We'll be right back. private cul-de-sac. I can't get from the cab to the curb without some little jerk on my back. Don't harass me, can't you tell? I'm going home, I'm tired as hell. I'm not the cat I used to be. I got a kid, I'm 33, baby. Get in the road. Come on now. In the middle of the road. Everything I do is done. face. Till you can feel her in your blood.